Недельку пораненьку узышло сонца хмарненько, зышло сонейка над бором, понад селецким табором. Ау, табори, трупи грають, ау, табори, трупи грають, ау, табори, трупи грають. Давай яцькає наради зазивають, сталі ради отбиватіть, ад куль ворши здобиватіть, ад із поля, ад із лесу, ад із речки невялічки, ані з поля, ані з лесу, тільки з речки невялічки. Ані з поля, ані з лесу, тільки зрачки невялічкі. Ау, недельку, пораненьку, ау, недельку, пораненьку, стали хлопці, п'ятигорці, каля речки на пригорці, гучать разом самопалом, сями плядих, а запалом, б'ють полсоткою з гарматом, б'ють, б'ють, б'ють, б'ють, б'ють. Москва стала на рогаті, місця воршу покидати, а як за ворши утякали, речко невялічко проклинали. Падай ти, речка, столі на висихала, як наша слава тут так пропала. Падай висихала до скончення світу, що нашої славаньки уже нету. Слава ж ворши уже не горжа, слався князь Острозький. Слава ворши уже не горжа, слався князь Острозький. Да, у сходних меж Русі, да, святыняв Византи, да, Угорщини, да, Криму, да, Іспанії, да, Риму, да, Єрусалиму, слава ворши уже, не горжа, слався князь Острозький, слава ворши уже. Не горжа, слався князь Острозький.